और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आलम आखरत की तलबगार हो तो यकीन जानो अल्लाह ने तुम में से नेक खवातीन के लिए शानदार इनाम तैयार कर रखा है।